الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. هنا كيوليزوا لناني ملاواكو سيما ملاوانغني الله أمباي أمنيليا ناكاليا في أمبيوت ونعم ذاكي. فإذا قيل لك وكيوليزوا من ربك ناني ملاواكو فقل ربي الله سيما ملاوانغني الله الذي رباني أليني ميمي وربى جميع العالمين بنعمي ناكاليا فيومبي فيوتي ونعم ذاكي. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله لما بين الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة واحدا واحدا بأدلتها من الكتاب والسنة. أسمى الشيخ رحمه الله ألفو إكوازي مسنجي متاتو كو جملة أراد أن يبينها مفصلة أكاكسودية كيبينيشا مفصلة كوبا منوزي واحدا واحدا موجا موجا بأدلتها من الكتاب والسنة ودليل ذاك كتكان القرآن وحديث ومن آيات الله في الكون نكتك ألاما نكتك آية نألاما ذا الله كتك ولمينغو ومن الأدلة العقلية بيا كتك دليل ذاك يكيل. وهكذا يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة وعلى النظر في آيات الله الكونية. كما هذي إنباسا زيجنجيوي عقيدة ودليل ذا قرآن وسنة في كوانغاليا آيات الله الكونية علامة ذا الله ذا كلمينغو من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب وأدلي إثبوت إلى عقيدة أو هذي عقيدة كتك مويو وتزول جميع الشبه نزيونوك شبه زوت من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب في القلب إلزي ثبوت هذي عقيدة كتك مويو وتزول جميع الشبه نزيونوك شبه زوت. وأما العقائد المبنية على الشبهات أما عقيدة زلزو جنجي وجو يشبها وعلى الشكوك نجو يشاك وعلى أقوال الناس نجو يقول زوات والتقليد الأعمى نتقليد الأعمى كويجا كلك وكيبوف فإنها عقائد زائلة لا تثبت. هزين عقيدة زين كونوكا هذه ثبوت وهي عرضة للنقض وعرضة للإبطال. نهزي عقيدة هذه نسباب يكتشنغليوا ونسباب يكبتلشوا. مسنجه متاتو إن دليل كتكان قرآن نسنة نبيا كتكان علامة ذا الله كتك ولمينغو بيا دليل ذا كيكيلي. Lakini akida nyingine zimejengewa kwa shubaha na shaka na maneno ya watu na kuiga kwa kipofu. Fa innaha aqaidu za'ila la tathbutu. Akida hizi ni zenye kuondoka hazithubutu katika nyoyo. Wa hiya urdhatu linnaqsi wa urdhatu lilibtal. Hizi akida hizi zisizo na dalili urdhatu linnaqdi. Ni sababu na ni mahali pa kuchanguliwa na ni sababu ya kubatilishwa kwa sababu hazina dalili zozote. Fala tathbutu al-aqida ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة. عقيدة هاي ثبوت ولا حكم زوت زكي شريع إسبقوا ودليل زقرآن نحديث وبالأدلة العقلية المسلمة نبيا ودليل زكي أكيل زينك كباليوة. فلا تثبت العقيدة ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة وبالأدلة العقلية المسلمة. هاي ثبوت عقيدة نا حكم زوت ذا كشرية إسبقوا كدليل ذا قرآن نا حديث بيا نا كدليل ذا كيكيل زينك كباليوة. ولهذا أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة. وهي شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أم كثيريشا كلت دليلي زمي سنجهي متات أم كثيريشا كلت دليلي زمي سنجهي متات فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي تطرد الشكوك والأهواء. فلا يمر أصل هاي بيتي هاو بيتي مسنجي ووت منها كتكي مسنجي بتات إلا وقد دعمه إسبقوا موتي ينغوف بالأدلة والبراهين اليقينية ودليلي za yaqini dalili za uhakika ambazo zinaondosha na kufukuza shaka na ahwa. Hizi dalili ndizo zinavyofukuza shukuk wal ahwa na hawa za nafsi. Watarsukhu alaqida au watursikhu alaqidata fil qalbi, hizi dalili zinathibitisha aqida katika moyo. Watursikhu alaqidata fil qalbi, na hizi dalili zinathibitisha aqida katika moyo. Kwa hiyo misingi hii mitatu yote ina dalili katika Qur'ani na Sunna, pia kuna dalili za kiakili zenye kukubaliwa. Qauluhu rahimahullah, fa idha qila laka ay su'ilta, ukiulizwa mar rabbuka, nani mola wako, wa hadha su'alun waridun ستسأل عنه في الدنيا والآخرة, hili ni swali litakalokuja ambalo utauliziwa ulimwenguni na akhira. Fala budda an ta'rifa rabbaka azza wa jalla, lazima umjue mola wako azza wa jalla. Wa an tujiba bi jawabin sahihi, na lazima pia ujibu jawabu sahihi. Mabniyin ala al-yaqini wal burhan, jawabu lenye kujengwa juu ya yaqini wal burhan na dalili. Yaqini ni uhakika, wal burhan na dalili, lazima ujibu jawabu sahihi, jawabu ambalo limejengewa juu ya yaqini, uhakika, wal burhan na dalili. Jawabu lenyewe faqul rabbi Allah, sema mola wangu ni Allah. Hadha huwa aljawab, hili ndio jawabu sahihi. Ukiulizwa mar rabbuka, nani mola wako, faqul rabbi Allah, sema mola wangu ni Allah. Hadha huwa aljawabu sahihi, hili ndio jawabu sahihi. Alladhi rabbani, Allah mola wangu ni Allah, aliyenilea mimi. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, na akawalea viumbe vyote kwa neema zake. Hadha istidlalun aqliyun, hii ni dalili ya kiakili. Hii ni dalili ya kiakili kwamba Allah ndiye mola wangu, kwa sababu Allah amenilea akalea viumbe vyote kwa neema zake. Hii ni dalili ya kiakili. Farabbu jalla wa ala huwa alladhi yurabbi jami'a ibadihi bi ni'amihi, Allah jalla wa ala ndiye anaelea waja wake wote kwa neema zake. Wa yughadhihim bi rizqihi, na anawapa chakula kwa riziki yake. Yakhluquhum ba'da an lam yakunu shay'an madhkura, anawaumba baada ya kutokuwa wao kitu chochote. Yakhluquhum, anawaumba waja wake, ba'da an lam yakunu shay'an madhkura, baada ya kutokuwa kitu chochote. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, wanadamu hakuwa ni kitu chochote kinachotajwa. Kwa Allah ameumba waja wake ambapo hawakuwa kitu chochote kinachotajwa, fi butuni ummahatihim, amewaumba katika matumbo ya mama zao, khalqan min ba'di khalqin, umbile baada ya umbile, fi dhulumatin thalath, katika giza tatu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba waja wake, fi butuni ummahatihim khalqan min ba'di khalqi, katika matumbo ya mama zao, umbile baada ya umbile, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud. Kwamba mwanadamu ilikuwa 40 yawman nutfa, thumma 40 yawman alaqa, thumma 40 yawman mudgha. Hii ndiyo khalqan ba'da khalqi. Kwanza alikuwa tone la mali, kisha akawa pande la nyama, kisha pande la damu, kisha baada ya hapo ndiyo akapelekewa Jibril akamtia roho. Fi dhulumatin thalath wa yusilu ilayhimur rizqa hatta fi butuni ummahatihim, na Allah anawafikishia riziki watoto katika matumbo ya mama yao, hatta fi butuni ummahatihim, hata katika matumbo ya mama yao Allah anawafikishia riziki. Wa yusilu ilayhim arrizqa hatta fi butuni ummahatihim, Allah anawafikishia riziki waja wake hata katika matumbo ya mama yao. Walidhalika yanmu jismul janin fi batni ummihi wa yakburu, kwa hivyo ndio linazidi ule mwili wa mtoto unazidi katika tumbo la mama yake na unakuwa, kwa sababu anaruzukiwa ndani ya tumbo la mama, yule mtoto anaruzukiwa anakuwa. Mpaka watoto wengine wanazaliwa kilo ngapi kilo ngapi, kwa sababu wanakuwa wanaruzukiwa ndani ya matumbo ya mama yao. Liannahu yasulu ilayhi rizqu min Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu humfikia riziki yule mtoto, min Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, wa yasilu ilayhi alghidha'u, na chakula kinamfikia yule mtoto ndani ya tumbo la mama yake. Thumma tunfakhu fihi ar-ruh, kisha hutiwa roho, fayataharraku, anatingishika yule mtoto, wa yahya, na anapata uhai, biidhnillah, kwa idhni ya Allah. Hadhihi tarbiyatun fil batni, haya ni malezi yaliyoko katika tumbo. Hadhihi tarbiyatun fil batni. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yunfakhu fihi ar-ruh aw thumma yati ilayhi malakun fayanfukhu fihi ar-ruh aw kama qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa muda wa siku miezi minne tayari mtoto anakuwa ashati wa roho, sababu 40 mara tatu ni ngapi? Hiyo miezi mingapi? Miezi minne tayari ndo mtoto anatiwa roho, anapata umbile la mwanadamu. Kwa hiyo ndani ya tumbo la mama yake pia riziki inamjia. Thumma tunfakhu fihi ruhu, kisha inatiwa roho ndani yake yule mtoto, fayataharraku wa yahya, anatingishika na kupata uhai biidhni Allah, kwa idhni ya Allah. Hadhihi tarbiyatun fil batni, haya ni malezi katika tumbo. Thumma idha kharaja, kisha anapotoka yule mtoto, fa inna Allah subhanahu yurabbihi bi ni'amihi bisihhati wal afia, Allah subhanahu wa ta'ala anamlea mtoto yule kwa neema zake, kwa siha na afia. Wa yudiru alayhi labana ummihi, na anamtirizia maziwa ya mama yake. Fayataghadha, anakula maziwa yale, inakuwa ndio chakula chake. Ila an yakula ta'am, mpaka ale chakula. Wayastaghni anil halib, na inakuwa hahitaji tena yale maziwa. Thumma yanmu shay'an fa shay'an, kisha anazidi na kukua kidogo kidogo. Akluhu wa sam'uhu wa basaruhu, akili yake, masikio yake, macho yake. Yanmu shay'an fa shay'an, anazidi kidogo kidogo. Hatta yablugha al-hulum, mpaka anafikia baligh, anafikia umri wa kubaligh. Thumma yanmu wa yanmu, kisha anazidi na kuzidi. Hatta yablugha ashuddahu wa yablugha arba'ina sana, mpaka afikirie ashuddahu, ule umri wake ambao ni umri wa miaka 40, ndio ashudda, umri ambao mtu akili yake inakuwa tamam ni umri wa miaka 40. Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tarwah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Wa yakuna fi ghayati alquwa, anakuwa katika mwisho na ukamilifu wa nguvu. Akishafikia umri wa miaka 40, ndio akili yake inakuwa tamam, na ndio nguvu zake za ujana zimekamilika. Mtoto akifikia au kijana akifikia miaka 40, famani alladhi yughadhihi min yawmi an khalaqahu fi batni ummihi ila an yamut, nani anayempa chakula tangu siku alipomuumba Allah katika tumbo la mama yake mpaka kufa. Mani alladhi yughadhihi, nani anayempa chakula. Thumma mani alladhi yusawwighu hadha at-ta'am, nani anayempelekea chakula hiki. Wa hadha sharab, na kinywaji hiki. Fi jismihi, katika mwili wake. Fayasilu ila kulli khaliya wa adala, alafu kinafika katika kila khalia. Khalia ni hivi wanaita nini, si cells, si wazungu wanaita hizi za kila mwanadamu. Katika kila nyama ya kiungo chake inafika kile chakula. Wa ila kulli makanin fi jismihi, na kila mahali katika mwili wake kile chakula kinafika. Mani alladhi yashhi ilayhi at-ta'ama wash-sharab, nani ambaye anamtamanishia chakula na kinywaji. Mani alladhi yasrifuhu wa yukhriju minhu dhararahu, nani anayekipeleka hicho chakula na kumtolea madhara yake. Mani alladhi yaf'alu hadha wa yurabbi hadha al-insan, nani anayefanya haya na kumlea mwanadamu huyu. Alaysa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, sini Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa ar-rabbu subhanahu wa ta'ala alladhi yurabbi, huyu ndio mola ambaye analea. Huwa alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamina bi ni'matihi, yeye ndiye anayenilea na akalea viumbe vyote kwa neema zake. Kullu ma ala wajhi al-ardhi min al-awalim al-adamiyya wal-hayawaniyya wa alam al-barri wal-bahri min akbari makhluqin ila asghari makhluqin fil-barri wal-bahri kulluha tataghadha bini'amihi wa rizqihi. Asema Sheikh Al-Fauzan, kullu ma ala wajhi al-ardi, kila kilicho juu ya ardhi, min al-awalim al-adamiyya wal-haywaniyya, katika viumbe wanadamu na wanyama, wa alami al-barri wal-bahri, na ulimwengu wa bara na baharini, min akbari makhluqin ila asghari makhluq, kutoka kiumbe kikubwa mpaka kiumbe kidogo. Fil barri wal bahri, bara na baharini, kuna viumbe vikubwa na viumbe vidogo vilivyoko baharini na viliko bara. Kulluha tatagadha bini'amihi wa rizqihi, yote hivyo vinakula na kupata chakula kwa neema zake Allah na rizqi yake. Qala ta'ala, amman hadha alladhi yarzukukum in amsaka rizqah, au nani huyu atakaye kuruzukuni Allah akiizuia riziki yake, nani atakaye kupeni riziki ikiwa Allah ataizuia riziki yake. Waqala ta'ala, wama min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, hakuna mnyama yoyote katika ardhi. Nakira fi siyaqi an-nafi, dabba ni nakira, imetanguliwa na nafi ma, halafu kuna min. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna mnyama yoyote katika ardhi, kitu chochote, kiumbe chochote katika ardhi, isipokuwa ni juu ya Allah kukipa rizqi. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, na anajua mahali pa kutulizana kitu hicho na mnyama huyo na kila kiumbe chake. Allah ndiye anayejua pale mahali kinapotulizana na mahali kinapoishi. Waqala ta'ala, وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها, wanyama wangapi hawamiliki hawabebi riziki zao, Allah yarzuquha wa iyyakum, Allah anawaruzuku viumbe hivyo na nyinyi pia anakuruzukuni. Wa huwa as-samiu al-alim, na yeye ni mwenye kusikia ni mjuzi. هذا هو الرب سبحانه, ذلكم الله ربكم فاعبدوه, هو دي الله مولاوينو معبدوني. أما غير الله جل وعلا فلا يملك من ذلك شيئا, أما كيستشكوا الله جل وعلا حكمليكي چوچوتي كتكهايو, فلا يملك من ذلك شيئا, hakimiliki vyovyote chochote katika hayo. Lal asnam wala ghairaha, si masanamu wala si vitu vingine vinavyoabudiwa min duni la, havimiliki lolote katika hayo tuliyoyataja. La ahada yamliku min ar-rizqi shay'a, hakuna yoyote anayemiliki katika riziki kitu chochote, hakuna yoyote anayemiliki riziki. Wa innama huwa marzuqun makhluqun mithluka, isipokuwa kiumbe hicho ni chenye kuruzukiwa, ni chenye kuumbwa, mithlaka kama wewe. Inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Wahuwa ma'budi, wahuwa ma'budi leisa li ma'budun siwa, na yeye ndiye ninayemwabudu, ndiye mwabudiwa wangu, hakuna ninayemwabudu isipokuwa yeye. Wahuwa ma'budi leisa li ma'budun siwa, na yeye Allah ndiye ninayemwabudu, sina ninayemwabudu isipokuwa yeye. قوله وهو معبودي الرب الذي هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة مني ومن غيري. الرب هو مولى أمباي هيلي ديو جنبو لاكي لكنيليا na kulea viumbe vyote na kuvipa riziki. Huwa alladhi yastahiqu al-ibada, huyu ndiye anastahili kuabudiwa mimi kutokana na mimi, wa min ghairi, na kwa mwingine. Sote huyu ndiye anastahili kuabudiwa Allah. Thumma aidan nabaha Sheikh rahimahullah annahu la yakfi al-iqrar bir-rububiyyah. Kisha Allah kisha Sheikh rahimahullah akatoa tambii na kuelekeza kwamba haitoshi kukubali rububia, kwamba Allah ndiye Rabb, kwa Allah ndiye anayeumba, ndiye anayeruzuku, ndio anayemiliki kila kitu. Haitoshi kukiri huko na kukubali huko. La yakfi an taqula rabbi Allahu alladhi rabbani bi ni'amihi, haitoshi kusema wewe kwamba Mola wangu ni Allah aliyenilea kwa neema zake. Hadha la yakfi, asema hili halitoshi. Kukiri na kukubali hivyo haitoshi. La budda an ta'tarifa lahu bil ubudiyya, lazima ukiri kwake bil ubudiyya, kwamba wewe ni abd, wewe ni mtumwa wake. La budda an ta'tarifa lahu bil ubudiyya, lazima ukiri lahu kwa Allah bil ubudiyya, ule kwamba wewe ni mja wake na ni mtumwa wake. Wa an tukhlis lahu bil ibada, na umtakasie ibada. Hayo lazima uyakiri. Haitoshi kwamba unakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola, ndiye aliyeumba kila kitu, ndiye aliyenilea kwa neema zake. Lazima ukiri anta'tarifa lahu bil ubudiyya, lazima ukiri kwamba wewe ni mja wake. Wa antukhlis lahu bil ibada, na lazima umtakasie ibada, kwamba umwabudu yeye peke yake, la sharika la. Wa hadha huwa al farq ma baina al muwahhid wal mushrik, na hii ndio farqa baina ya muwahhid, mwenye kumpekesha Allah, na mshirikina. Wa hadha huwa al farq baina al muwahhid wal mushrik, hii ndio farqa baina ya muwahhid, mwenye kumpekesha Allah, wal mushrik, na mshirikina. فالموحد يقر بربوبية الله عز وجل وبعبوديته وحده لا شريك له. من يكون بكش الله أنا كيري نككبال ربوبية الله عز وجل, أنا كيري أمولا والله عز وجل kwamba ameumba kila kitu, yeye ndiye mwenye kutoa riziki. Halafu anakiri ubudiyatahu, anakiri ule uja wake peke yake, kwamba yeye ni mja wa Allah na yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake, la sharika la, hana mshirika. Walmushriku yukiru birububiyatillah, mshirikina yeye pia nakiri na kukubali ule umola wa Allah. Walakinahu mushrikun fi ibadatihi, lakini huyu mshirikina anamshirikisha Allah katika ibada zake. Yushriku mahu ghairahu fi ibadatihi, anashirikisha pamoja na Allah kitu kingine katika ibada zake. Yushriku mahu man la yakhluqu wala yarzuqu wala yamliku shay'a, anamshirikisha pamoja na Allah kitu ambacho hakiumbi wala hakitoi riziki wala hakimiliki lolote. Sasa hii ndio farqa baina ya muwahhid na mushrik. Hadha huwa alfarqu baina almuwahhid walmushrik, hii ndio farqa baina ya muwahhid, mwenye kumpekesha Allah, na mshirikina. Almuwahhid yaqulu rabbi Allah huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwa, muwahhid anasema mola wangu ni Allah na yeye ndiye ninayemwabudu, sina nene mimi ninayemwabudu isipokuwa yeye. Huu ni muwahhid. Amma almushriku, ama mshirikina, fayakulu anasema rabbi Allah, mola wangu ni Allah, lakinna alibadata indahu laysat khasatan billah, lakini ibada kwa huyu mshirikina si hasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayabudu ma'allahi al-ashjara wal-ahjara wal-awliya'a wal-salihin wal-khubur. Mshirikina anaabudu pamoja na Allah miti, mawe, mawali, watu wema, makaburi anayabudu. Kwa hiyo anafanya ushirikina katika ibada za Allah. Hizi hizi ibada za Allah, anamuabudu Allah na anaabudu vitu vingine. Huyu ndio mshirikina. Falidhalika sara mushrikan, kwa hiyo ndio amekuwa ni mshirikina. Kwa sababu gani? Anamshirikisha Allah na kitu kingine katika ibada zake. Walam yamfahu al-iqraru birububiyya, haikumnufaisha ile kukubali na kukiri rububiyya Allah. Anakiri kwamba Allah ndiye Rabb, ndiye muumbaji, ndiye mwenye kutoa riziki. Walam yudkhiluhu fil Islam, hili halijamuingiza kwenye Uislamu. Mpaka akiri nini? Mpaka akiri nini? Uluhiyyat Allah, kwamba Allah ndiye mstahiki wa kuabudiwa peke yake, la sharika la. Hapa ndio atakuwa Muislamu. Lakini kukiri tu kwamba Allah ndiye muumbaji, mwenye kutoa riziki peke yake, halafu anaabudu vitu vingine pamoja na Allah, huyu hajawa Muislamu. Faqauluhu wa huwa maabudi ail ilahu alladhi a'buduhu, huyu ndiye mola ninayemwabudu. Wa huwa maabudi, na huyu ndiye mola ninayemwabudu. Ndio maana wa huwa maabudi. Wa qawluhu laysa li ma'budun siwa, sina ninachokiabudu asipokuwa yeye, ni yeye peke yake, sina kitu kingine ninachokiabudu siwahu isipokuwa yeye Allah. La min almalaika wala min arrusul wala min as-salihin wala min al-ashjar wal-ahjar wala min ayi shay'in, sina kitu kingine ninachokiabudu isipokuwa Allah, si katika malaika wala si katika mitume wala si katika watu wema wala si katika miti wala mawe wala kitu chochote. Laysa li ma'budun siwahu subhanahu wa ta'ala, sina ninachokiabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha taqriru tawhid bidalil, hii ndiyo kuthibitisha tawhidi kwa dalili. Hii ndiyo kuthibitisha tawhid kwa dalili. Wa hadha dalilun aqliyun, na hii ni dalili ya kiakili. Hii bado ni dalili ya kiakili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ninayemwabudu, sina kitu chochote ninachokiabudu isipokuwa yeye. Hii ni dalili ya kiakili. Thumma dhakara dalila naqliya min al-Qur'an, kisha akataja dalili ya kunukuu kutoka katika Qur'an. Kisha akataja dalil an-naqli, dalili ya kunukuu, min al-Qur'an, kutoka na Qur'an. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, hii ndio dalili ya katika Qur'an. Dalili ya nukuu kutokana na Qur'ani ni hii, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zinamstahiki Allah mola wa viumbe vyote. Hii ni dalili katika Qur'ani kwamba Allah ni mola wa viumbe vyote, alhamdulillahi rabbil alamin. Tumetangulia kusema dalili za kiakili. Dalili za kiakili ni hizi tulizozielezea kwa urefu, kwamba Allah amemlea mwanadamu tangu hajaumbwa kitu chochote, hajakuwa kitu chochote, akamuumba katika tumbo la mwanadamu, tangu nutfa mpaka alaka mpaka mudgha mpaka akatiwa roho, Allah anamuumba na kumpa riziki mpaka akawa mkubwa. Zile ni dalili za kiakili, sawa. Dalili ya kinukuu katika Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin, hii inathibitisha kwamba Allah ni mola wa viumbe vyote. يقول هذه الآية هي أول القرآن في المصحف, آية هي جيو مانزو القرآن كتك المصحف العثماني. ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن الرحيم, حكونا نمياك اسفقوا بسم الله الرحمن الرحيم, وهي آخر كلام أهل الجنة, na hii ndio mwisho wa maneno ya watu wa peponi. Ipi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndio mwisho wa maneno ya watu wa peponi. Qala ta'ala wa akhiru da'awahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Mwisho wa dua zao ni alhamdulillahi rabbil alamin, yani kumshukuru Allah. Watu wa peponi wanamshukuru Allah baada ya kuingizwa peponi, watasema alhamdulillahi rabbil alamin. Hadha shukran lillahi ta'ala. Wallahu jalla wa ala iftataha bihi alkhalqa, na Allah azza wa jalla ameanzia kuumba. Kwa hiyo alhamdulillah, iftataha biha alkhalqa, ameanzia kuumba. Kwa hiyo alhamdulillah. Qala ta'ala alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kwa hiyo Allah ameanzia kuumba kwa hii alhamdulillah, wa khatama bi al-khalqa, akaishilizia pia kwa hiyo alhamdulillah kuumba. Kama alivyoanza kuumba kwa alhamdulillah, pia akamalizia kuumba kwa alhamdulillah. Qala ta'ala wa qudhiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo wa khatama biha alkhalqa, ameishilizia na kumalizia kuumba kwa hiyo alhamdulillah, aliposema wa qudhiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wasiqa alladhina attaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Halafu waqalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da, ndio hiyo, wa awrathana al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha waqila, sio waqila alhamdulillahi rabb wa qudhiya bainahum bil haqqi. Alafu waqila alhamdulillahi rabbil alamin. Idhan fataha biha alkhalqa wa khatama biha. Allah ameanzia kuumba kwa alhamdulillah na akamalizia pia kwa alhamdulillah. Fahiya kalimatun adhima. Kwa alhamdulillah ni kalima adhima, ni kalima kubwa. فقوله تعالى الحمد الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله. هي نكم سيفو ثناء نكم سيفو على المحمود من كسيفيو فموجنا كم بينا نكم تكوزا. يو الحمد إن معنى الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله, kumsifu mwenye kusifiwa pamoja na kumpenda na kumtukuza. Wa al fi alhamdu lilistighraq. Al katika alhamdu ni ya istighraq, ay jamii almahamidi lillahi mulkan wastihqaqa. Sifa zote ni za Allah kwa kumiliki na kwa kustahiki. Jamii almahamidi lillahi mulkan wastihqaqa. Hii ndio maana alilistighraq. Alhamdu yani sifa zote zinamstahiki Allah kwa kumiliki na kwa kustahiki. Fahuwa almustahiqu lilhamdi almutlaq, yeye mwenye kustahiki, yeye ndiye mwenye kustahiki sifa mutlaq, sifa zilizoachiliwa zote. Allah ndiye mstahiki wa sifa zote. Wa amma ghayruhu, na ama asiyekuwa Allah, fayuhmadu ala qadri ma yaf'alu min aljamil wa min alkhair, anasifiwa kwa kiasi cha anavyofanya katika mambo mazuri na khair. Asiyekuwa Allah anasifiwa kwa kiasi cha ile khair anayoifanya na ule wema anaoufanya. wa amma alhamdul mutlaqul kamilu fa huwa lillahi azza wa jalla. Ama sifa zenye kuachiliwa zilizo kamili, hizi anastahiki Allah azza wa jalla. Ni anna ni'ama kullaha minhu, kwa sababu neema zote zinatokana Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdul mutlaq lillahi subhanahu wa ta'ala. Mfahamu? Amma ghairullah, anasifiwa kwa kiasi cha ile kheri aliyoifanya na zile uzuri aliyofanya. Lakini alhamdul mutlaq ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa zenye kuachiliwa ni za Allah, anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa hatta al-makhluq idha asda ilayka shay'an min al-ihsan fa innahu min Allah azza wa jalla. Wa hatta al-makhluq idha asda ilayka shay'an min al-ihsan fa innahu min Allah subhanahu azza wa jalla. Hata kiumbe akikupa kitu katika ihsan, akikuletea jambo lolote katika ihsan, katika wema, ni min Allah subhanahu wa ta'ala. Inatokana Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi sakhara laka hadha al-makhluq. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimdhalilisha kiumbe huyu. Wa huwa alladhi makkanahu, na Allah ndiye alimakinisha. Min an yuhsina ilayka, akakufanyia wema wewe. Shafamu? Kiumbe akikufanyia wema ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimfanya akampata ufiki akakufanyia wema wewe. Shafamu? Wa hatta al-makhluqa idha asda ilayka shay'an min al-ihsan fa innahu min Allah azza wa jalla huwa alladhi sakhara laka hadha al-makhluq. Allah ndiye alikudhalilishia kiumbe hiki. Wa huwa alladhi makkanahu, na Allah ndiye alimakinisha. Min an yuhsina ilayka, kukufanyia wema wewe. Falhamdu yarji'u ila Allah au yurja'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sifa zote zinarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu lillah, alhamdulillah, jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin khabarul mubtada. Lillahi ni jar wa majrur. Aina aljar? Aina aljar? Allam. Ha? Allam huwa aljar. Ha? Allah majrur. Sasa jar wa majrur muta'alliqun bimahdhufin khabarul mubtada. Alhamdu kainun au mustaqirrun lillahi azza wa jalla. Jar wa majrur ikituka kwa mani khabar, ha? Inakuwa yule mutaallaquhu ni mahdhuf, muqaddar, ni muqaddar ambao ndio khabar ya mubtada, ambao ni hiyo kain au mustaqir. Ukisema alkitabu fil maktaba, alkitabu fil maktaba, alkitabu mubtada, fil maktaba ni jar wa majrur, sio khabar. Ha, huwezi kusema fil kitabi jarun wa majrurun khabarun lil mubtada. La, unasema jar wa majrur mutaalliqun bimahdhufin huwa al khabar, hadha al mahdhuf huwa al khabar wa huwa kainun. Alkitabu kainun fil maktaba au mustaqirrun fil maktaba. Tafahamu? Eh. Wanasema ulama an-nahwi, ikiwa nyuma ya jar wa majrur kuna fi'il au shibhu al-fi'il, hapo mutaallaq ni hii fi'il. Au kuna ismu al-fa'il shibhu al-fi'il, au ismu al-maf'ul au sifa mushabbaha, mutaallaq ni hii fi'il au shibhihi. Ama ikiwa hakuna fi'il nyuma yake, jar wa majrur hakuna fi'il wala hakuna shibhu al-fi'l, famutaallaquhu yakunu mahdhuf taqdiruhu ka'in au mustaqir. Ha, hii ni upande wa nahwu, eh? Huu ni upande wa nahwu. Tayyib, wallahu ma'nahu, anafasiri Allah lafdhul jalala, wallahu ma'nahu dhul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. Wallahu ma'nahu dhul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. Ni mwenye uungu kwa viumbe vyake vyote. Wahadha lismu la yusamma bihi ghayruhu subhanahu. Jina hili haitwi asiyekuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Jina hili la Allah. Hakuna kiumbe chochote kinachoitwa Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq, ndiye anayeitwa Allah. La ahada tasamma billah. Hakuna yote anayeitwa Allah, hata Firaun. Firaun pia hakusema ma qala ana Allah, lakinahu qala ana rabbukumul a'la. Hakusema ana Allah. Tafahamu? Firaun pia hakusema ana Allah, lakinahu qala ana rabbukum. Fahadha lismu khasum billah. Jina hili ni la Allah peke yake. La ahada yatasamma bihi abadan. Hakuna yote anayejiita Allah. Wala ahada yajra'u an yakula ana Allah. Wala hakuna yote ambaye anafanya ujasiri wa kusema ana Allah. Shabamu? Jina hili ni la Allah peke yake. Alhamdulillahi Rabbi. Rabbi na'tul lismil jalala. Rabbi na'tul lismil jalala. Ashikha hapa mkunda katika kuwelezea ya Arabu, mambo ya nahu. Masema Rabbi na'tul lismil jalala. Ni sifa. Ni sifa ya ismul jalala Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sasa hii Rabbi ni sifa ya Allah, sifa ya lafdhul jalala. Wa huwa majrurun wa huwa mudhaf. Rabbi ni majrur kwa sababu ni sifa ya lafdhul jalala. Alhamdulillahi Rabbi. Naam, sifa yatba'u al-mawsuf. Hii sifa inafuatia yule aliyesifiwa. Aliyesifiwa akiwa majrur, sifa nayo itakuwa majrur. Aliyesifiwa ikiwa ni marfu, sifa itakuwa marfu. Sasa hapa ni majrur hii sifa na'at. Wa huwa mudhaf. Rabbi mudhaf. Wal alamina mudhafun ilayhi majrurun. Al alamina mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi alya. Wa alamatu jarrihi alya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudhakkari salim. Jam mudhakkari salim yujarru bil ya wa yunsabu bil ya kadhalik. Jam mudhakkari salim yujarru bil ya wa yunsabu kadhalika bil ya. Kwa hiyo rabbi mudhaf, al alamina mudhafun ilayhi majrur wa alamatu jarrihi al ya li'annahu mulhaqun bi jam'il mudhakkari salim. فواضح أن الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين. كوي إكوازي كوامبا صفة زوتي زين مستحيكي الله مولا وفيوم ببيوتي. فواضح أن الحمد كله صفة زوتي والثناء كله بيانا صفة زوتي لله رب العالمين زين مستحيكي الله مولا وفيوم ببيوتي. وعالم الملائكة وعالم الجمادات والطيور وعالم السباع وعالم الحيوانات وعالم الحشرات والذر عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله كلها الله ربها. Ulimwengu wa malaika na ulimwengu wa jamadati vitu visivyo na roho, watuyur na ndege, wa alamu siba na ulimwengu wa wanyama wakali, wa alamu alhayawanat na ulimwengu wa wanyama wengine ambao sio wakali, wa alamu alhasharat na ulimwengu wa wadudu, wa dharri na vitu vidogo, awalamu au awalimu fil barri wal bahri la ya'lamuha illa Allah, vilimwengu vya bara na baharini hakuna anayevijua isipokuwa Allah, wala yuhsiha illa Allah, na hakuna anayevidhibiti isipokuwa Allah. Kulluha Allahu rabbuha, vyote hivyo Allah ndiyo mola wao, vitu vyote hivi. Kulluha Allahu rabbuha, hivi viumbe vyote hivi Allah ndiyo mola wao. Hii anafasiri nini? Hii al-alamin. Hii ni kwamba anafasiri hii al-alamin. Alamin. Fa'alamul malaika wa'alamul jamadati wat-tuyuri, ulimwengu wa malaika na ulimwengu wa jamadati, vitu visivyo na roho na ndege na wanyama hao wakali na wanyama wengine, na ulimwengu wa wadudu na dharri, vitu vidogo vidogo hivi, ni awalim fil barri wal bahri la ya'lamuha illa Allah. Vilimwengu hivi vilivyo bara na baharini hakuna anayevijua isipokuwa Allah, wala yuhsiha illa Allah, hakuna anayevidhibiti isipokuwa Allah. Kulluha Allahu rabbuha, vyote hivi Allah ndiyo mola wao. رب العالمين وهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. صفه هيت اسبقوا مع الله سبحانه وتعالى. هي رب العالمين ني صفه ambayo anasifiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. لا يمكن لاحد ان يقال له رب العالمين, haiwezekani kwa yote kuambiwa kwamba ni mola wa viumbe vyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndiye mola wa viumbe vyote. Fa idha qila ar-rabbu, ikisemwa ar-rabbu, fa hadha la yutlaqu illa ala Allah, ala Allah jalla wa ala. Ikisemwa ar-rabbu, hii haitwi isipokuwa Allah azza wa jalla, jalla wa ala, haiachiliwi tamko hili, haliachiliwi isipokuwa kwa Allah. Wala yansarifu illa ilayhi, haliendi isipokuwa kwake. Amma al-makhluqu, ama kiumbe, fayuqayyadu, inafungwa hii sifa hii, fayuqalu rabbud dari. Tamam. Fa idha qila ar-rabbu fa hadha la yutlaqu illa ala Allah, hayatiliwi, yani bila kudhifishiwa kitu kingine isipokuwa kwa Allah. لا يطلق إلا على الله جل وعلا ولا ينصرف إلا إليه. أما المخلوق أما كيومبه فيقيد هفوا نه قيدي ونكت كنجين, فيقال رب الدار بان ونبه رب البهيمة أي مالكها ملك وونيام ملك وونيام رب البهيمة. Rabbu dari ay sahibu dari, mwenye nyumba. Uwezi ukasema arrabbu, mwenye nyumba uwezi kusema arrabbu, lazima useme rabbul bait, mwenye nyumba hii, au rabbu dari, mwenye nyumba hii ni fulani. Uwezi kusema arrabbu fulani. Sababu gani? Arrabbu hii ni Allah peke yake ndio anaambiwa arrabbu, lakini uwezi kusema arrabbu arrabbu ni fulani, kwamba wakusudia kwamba mwenye nyumba hii ni fulani. Huwezi kusema ar-rabbu, lazima useme rabbu hadha al-bait, mwenye nyumba hii, lazima ufanye taqidi ya nyumba. Rabbu hadhihi sayyara, yani mwenye gari hii. Jafahamu? Huwezi kusema ar-rabbu ni fulani. Rabbu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio inasemwa ar-rabbu, biduni an tuqayyida bi shay, bila kusema rabbun nas, bila kusema rabbul alamin, usema ar-rabbu ni Allah peke yake ndio ar-rabbu. Chafahamu? Ndio. Fa idha qila ar-rabbu fa hadha la yutlaqu illa ala Allah, ala Allah jalla wa ala, wala yansarifu illa ilayhi. Amma al-makhluqu fayuqayyadu, inaqaidiwa na kuwekewa na kudhifishiwa kitu kingine, lazima useme rabbu kadha, rabbu sayyara, rabbu dar, Huwezi ukisema Arabu ukakusudia ni mtu. Arabu ni Allah peke yake. Fayukalu rabbu dari, rabbu albahima, ai malikuha, miliki wa hii nyumba, au miliki mwenye nyumba, mwenye wanyama hawa, rabbu albahima. Huwezi kusema arabbu peke yake. Mfahamu hii? Tayeb. Wa kullu ma siwa Allahi alam, na kila kisichokuwa Allah ni alam. Bado anafasiri al-alamin, bado anafasiri rabbil alamin. Sasa alamin ndio tulioelezea hapa. Sasa wa kullu ma siwa Allahi alam, kila kisichokuwa Allah ni alam, ni kiumbe kimeumbwa. Wa ana wahidun min dhalika al-alam, na mimi ni mmoja katika hivyo viumbe vilivyoumbwa. Wa ana wahidun min dhalika al-alam, na mimi ni mmoja katika hivyo viumbe. Yaqul thumma bayyana ash-shaykh rahimahullah wajha al-istidlal bihadhihi al-aya, kisha Sheikh rahimahullah akaweka wazi wajhi wa kutolea dalili kwa aya hii. Fa qawluhu wa kullu ma siwa Allahi alam, kila kisichokuwa Allah ni alam. Wa ana wahidun minha min dhalika al-alam, fayakunu Allahu rabbi, inakuwa Allah ni mola wangu, mimi ni mmoja katika alam hivyo vilimwengu, hivyo viumbe, mimi ni mmoja katika hivyo viumbe. Fayakunu Allahu rabbi, kwa hiyo anakuwa Allah ni mola wangu. Lianna Allaha rabbul alamin, sababu Allah ni mola wa viumbe vyote. Wa ana wahidun min alalamin, na mimi ni mmoja katika hivyo viumbe. Fala ahada yastati'u an yaqula ana li rabbun ghayra rabbil alamin, hakuna yote anayeweza kusema kwamba mimi nina mola asiyekuwa mola wa viumbe. Lal kafir wala al muslim, si kafiri wala si muislam. Hadha la yumkinu abadan, hii haiwezekani milele. Wala yakuluhu aqil, wala hasemi hivyo mwenye akili kwamba mimi nina mola asiyekuwa mola wa viumbe, hasemi hivyo mwenye akili, labda mwenda wazimu. Hadha dalilun ala rububiyyati llahi azza wa jalla, hii ni dalili ya rububiyyati llahi azza wa jalla. Wa ma dama annahu rabbul alamin fahuwa almustahiqqu lilibada, na muda wa kwamba yeye ni mola wa viumbe vyote, yeye ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa. Wa hadha yubtilu ibadata ghairihi subhanahu wa ta'ala, na hii inabatilisha ibada ya kitu kingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika qala ba'daha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwa hiyo alisema, akasema baada yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada. Wa hadha yufidu alhasra, hii iyyaka na'budu sidarsa nyingine ni ile ile. Wa hadha yufidu alhasra, na hii inafidisha na kutoa dalili ya hasra, kudhibiti nini hii iyyaka. Lianna taqdima almaamuli iyyaka wa ta'khira alaamili na'budu yadullu ala alhasri, hii nafahamisha kudhibitiwa. Ukisema iyyaka na'budu, wewe tu, unao tafsiri yake, wewe tu tunakuabudu. Sasa hii kutangulizwa iyyaka ndio inofidisha hasri, hii ndio inofidisha hasri kwamba wewe tu tunakuabudu. Wa iyyaka nasta'in, na wewe tu tunakuomba msaada, kuliko ingesema na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, la yufidu alhasr. Lakini iyyaka na'budu, wewe tu ndio hasri yenyewe, wewe tu tunakuabudu, wewe peke yako tunakuabudu, na wewe tu tunakuomba msaada. Kama ile wa ala Allahi fatawakkalu, unaona, wa ala Allahi fatawakkalu imetangulizwa maamul, na juu ya Allah peke yake mtegemeeni. Hii ndio takdimu almaamul wa taakhiri alamil. فإياك نعبد يختلف عن نعبدك. إياك نعبد هي نختلفيانا نقسم نعبدك، لأن نعبد هذا إثبات فقط، هي نكثبتش تو، لكن إياك نعبد يتضمن النفي والإثبات. هي نكسانيا ككنوشا نكثبتش، أي لا نعبد غيرك، هتوابد إسفقوا ويوي. وشونا فرق ياكي، فرق بين نعبدك na iyaka na'budu. Sawa. Wal ibadatu la tasihhu illa ma'a an-nafi wal ithbat. Ibada haisihi isipokuwa pamoja na kukanusha na kuthibitisha. Ibada haisihi isipokuwa pamoja na kukanusha na kuthibitisha. Kukanusha nini? Kukanusha ibada kwa asiye kuwa Allah na kuthibitisha ibada kwa Allah peke yake. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هي ينفي إثبات، وهو معنى لا إله إلا الله. نهي ديومانا لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، كنا ككنوشا وونغ وباطل نكثبتشا وونغ كالله سبحانه وتعالى بكياته. نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. كثبت ككنوشا وونغ كاسيك والله نكثبتشا ألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له. والله أعلم.